Zomers worden steeds heter. En die hitte die in je huis blijft hangen, is niet fijn. Maar wist je dat je met buitenzonwering de meeste warmte buiten houdt? Houd deze zomer je huis koel met buitenzonwering van Luxaflex. Ontdek alle voordelen op luxaflex.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Wees de hitte te slim af deze zomer. Vind jouw lokale verkooppunt op luxaflex.nl. Het Afrotros Vrijdagconcert. De mooiste klassieke muziek. Iedere vrijdagavond live vanuit Tivoli Vredenburg in Utrecht. Ga voor tickets en meer info naar tivolivredenburg.nl/vrijdagconcert. In ander positief nieuws. Supermarktketen Jumbo stopt met kiloknallers. En Jumbo stopt met kiloknallers. Wat een geweldige stap. Jumbo stopt met kiloknallers. Jumbo, Jumbo, Jumbo, bedankt. Feestelijk nieuws verdient het om feestelijk gebracht te worden. Wat een geweldige stap, Jumbo. Bedankt namens iedereen die beter wil. Minder dier, meer plant. Pak het dier. Jumbo, Jumbo, bedankt. NPO Radio 1. NTR. Voor onze gast was het slechts een kleine stap van piano naar techno. Daarvoor liet hij een carrière in de wetenschap schieten. En hij gaat hard. Met een eigen festival, een samenwerking met zijn zelfgetrainde AI-computer en een kersverse Edison op zak. Hier is Reinier Zonneveld. Uw presentator is Willemijn Veenhoven. Reinier, goedenavond. Goedenavond. Dit weet jij vast. Hoe klinkt het als jij op het podium staat, 10.000 man voor je, en je hoort bijvoorbeeld een Kroaat of een Pool, die hoor je heel hard schreeuwen, Karremaar. Hoe klinkt dat dan? Karremaar. Karremaar. Beetje op zijn Engels. Ja, ja. Een beetje wel, ja, vaak. Ja, want ook Polen, Kroaten, iedereen over de hele wereld die jou kent, die kent Karremaar. Ja, ik denk het wel, ja. Ja, ja. En roepen ze dat ook naar je? Ja, ja, zeker. Er zaten dan wel 10.000 man op te roepen, ja. Allemaal? Ja, vaak wel. Wat voel je dan? Ja, dat is mooi toch, dat mensen zo mee bezig zijn. En vooral ook grappig, omdat heel veel mensen weten eigenlijk helemaal niet wat het betekent. Denk je dat die Paul dat weet, Karremaar? Ik denk dat ze het uiteindelijk nu inmiddels wel weten, ja. Maar ik denk dat er ook wel veel mensen zijn geweest die dat gewoon geschreeuwd hebben. En ik denk, het zal wel goed zijn. Het zal wel goed zijn. Ik weet het nog niet. Wat bedoel jij met Karremaar? Ja, gewoon let's go. Gaan. Ja, gewoon gaan. Ja. Ja. Heb je dat zo bedacht? Nou ja, het is natuurlijk in principe gewoon Nederlands. Alleen het is een beetje ouderwets. Dat werd nooit gebruikt. Dus ik heb daar op een lange avond een paar jaar geleden heel veel maten van mij mee verveeld. En ik vond het zelf heel grappig. En die waren er wel een beetje klaar mee na 12 uur, zeg maar. Dus toen heb ik echt als grap dat op social media geïntroduceerd. Om een beetje te sarren. Ja. En dat werd veel beter opgepakt dan ik dacht. Dus ja, daar zitten we nu aan vast. Dus jammer voor al die vrienden, maar nu tienduizenden mensen roepen nu Karremaar. Ja. Sorry. En zo heet ook jouw festival dat jij vorig jaar voor het eerst had in Arnhem. Ja, dat klopt, ja. Karremaar Festival. Ja. Is Karremaar trouwens, zou je zeggen dat dat een term is die heel goed bij techno past? Ja, ik vind zelf van wel. Ik denk dat het een beetje het idee is voor techno, voor mensen die geen idee hebben wat voor muziek het over gaat. Ja. Het is dansmuziek met name. Hoewel het tegenwoordig steeds vaker geluisterd wordt door mensen thuis of in de auto. Mm. Ja, en ik denk dat juist het idee van die muziek is om even alles los te laten en gewoon op de muziek te focussen en te dansen. En gewoon te gaan. Karre. Ja. Vorig jaar dus, dat festival in Arnhem, Karremaar. Toen heb jij een nieuw Guinness World Record gevestigd. Ja. Voor de langste elektronische live muziek set optreden ooit. Ja. Hoe lang? 11 uur en 11 minuten, 11 seconden. 11 uur, 11 minuten, 11 seconden. Ja. Achter elkaar. Ja. Dan zou je denken, misschien als luisteraar denk je, ja, leuk. Dan zet je als DJ, zet je gewoon druk je op play. En dan krijg je 11 uur, 11 minuten en 11 seconden te horen. Ja, nee, dat is dus het verschil. Je hebt zeg maar twee verschillende manieren van elektronische muziek performen. Ja. Eén van is DJ, dus dan druk je op play. En dan gaat er een liedje spelen wat je dan al niet zelf hebt gemaakt. En als je live performt, dan kun je alleen je eigen muziek tegen horen brengen. En dat kan je dan doen met ja, op de manier hoe je het zelf wil. Ik doe dat met synthesizers uit de oude doos, zeg maar. De meeste komen uit de jaren 70. En op de een of andere manier klinken die beter. Kunnen ze dat vandaag de dag nog steeds niet namaken. Ja. Dus ik heb drumcomputers en synthesizers staan. Op het podium? Op het podium. En daarmee kan je dus met dingen die ik in mijn computer heb, dus onderdelen eigenlijk van mijn muziek, mm-hmm. kan je dus live alles manipuleren. Mm-hmm. En aanpassen. Dus je kan bijvoorbeeld ja, eigenlijk net als een band eigenlijk, kan je ervoor kiezen om een live versie van een bestaand nummer anders te laten klinken. Maar je kan ook improviseren, compleet nieuwe dingen maken. Dus ja, ik vind het onwijs leuk om te doen. Oftewel, jij componeert echt op het podium. Ja, zeker. Jij maakt muziek op het podium. Ja, ja, ja, de mate waarin het gecomponeerd is hangt natuurlijk vanaf. Want als je zeg maar, bekende nummers hebt, dan willen mensen die gewoon horen zoals ze ze kennen. Of in ieder geval dicht in de buurt ervan. Dus dan blijft het meer bij kleine aanpassingen, zeg maar. Maar ja, voor de rest is het, kan je het zo gek maken als je zelf wil. En voor dit World Guinness Record, daar moet je dus natuurlijk iets live spelen, neem ik aan. Want... Dus er waren mensen, er was een heel spelregelboek voor. Ja. Dus je kan niet iets van jezelf aanzetten op play drukken. Dat werd echt helemaal gecheckt. Dus dat vond ik ook zelf heel spannend. Want ik weet wel wat ik normaal doe. Alleen ik hou er helemaal niet van als mensen op mijn vingers meekijken. En daar stond iemand van dat... Jazeker, het is ook allemaal op camera vastgelegd. Dus er is een hele opname van alles, vanuit alle hoeken. Dus je ziet precies wat je aan het doen bent. En dat wordt dus ook geverifieerd. En ik vond dat eigenlijk een heel irritant idee. En het mooie was, we begonnen ermee. We hadden dus een vergunning voor de dag. Ja. En dan hadden we nooit over nagedacht dat als die vergunning afloopt... stel je begint een minuut te laat, dan kan je het record überhaupt al niet meer op die lengte zetten, zeg maar. Dus ik ga altijd voor het begin van zo'n set, ga ik even naar de wc, wel handig. Ja. Dus op een gegeven moment stond mijn vriendin daar samen met mijn manager op de deur te bonken. Je moet nu beginnen, anders kan je het record niet meer halen. Naar het podium rennen. Dus dat was wel apart en het begon ook... enorm te regenen die dag. Het was ongeveer, het was 5 augustus vorig jaar. Mm-hmm. Het was een van de slechtste zomerdagen. Dat was de slechtste zomerdag, denk ik, ongeveer in Arnhem. Lekker voor je apparatuur. Ja, dat was het dus. Want we hadden wel een stage. Dus zeg maar, ik wilde eigenlijk... De voorspelling die was al echt wekenlang slecht voor die dag. Toen wilden we nog een tent laten bouwen. Maar dat kan niet op het laatste moment. Want daar moet je een vergunning voor hebben. En omdat we 15.000 man daar hadden, konden we niet 1, 2, 3 een tent neerzetten. Dat wist ik niet, maar goed, een goede voor de volgende keer. Al doende leert dus, dus we hebben toen een vloer neergelegd en dan tenten langs de stage gezet. En door die tenten langs de stage konden mensen in ieder geval schuilen voor de regen. Alleen er kwam zoveel regen dat het... Ja, ik dacht, we hadden veel kaarten verkocht. Het was gewoon, stond helemaal vol. En ik dacht, zelfs al heb je een kaartje, niemand gaat komen. Nee. Het sloeg echt nergens op. Maar het was stampvol. Nou ja, de eerste paar uur dus niet echt. En iedereen die kwam, die bleef onder de zijkant, zeg maar, onder die tenten staan. Totdat op een gegeven moment iemand zijn shirt uittrok en gewoon naar binnen rende. En toen dacht hij van, ja, laat maar zitten ook. Dus toen was het uiteindelijk echt een topparty. Alleen het ene probleem was dat de wind die stond... in de stage, zeg maar. Het waaide de stage in. Ja. En daar kwam dus heel veel regen naar binnen op een bepaald moment. Op jouw synthesizers en je drumcomputers. Maar ja, ik mag niet stoppen. Dus we hadden handdoeken gepakt en over mijn handen heen gelegd. En dan moest ik doorspelen. Terwijl zij dus een soort van plastic overkapping eroverheen aan het boren waren met boormachines. Gewoon een paar gasten van de productie. Wel heel knap, want dat was er wel gelukt in 10 minuten. Maar ik heb dus 10 minuten met handdoeken over mijn handen gespeeld. En je moet doorgaan, je kan niet stoppen. En denk je dat het publiek iets gehoord heeft van het feit dat jij niet zag wat je speelde? Ik denk het niet. Nee. Nou, ze hebben het wel gezien waarschijnlijk van, hey, oké, er wordt iets gebouwd. Maar, oftewel, jij kan blind piano spelen. Ja, dat kan ik ook. Ja, ja. Ook nog. Was dat nou iets waar je altijd al van droomde om een record te vestigen? Ja, zeker. Vroeger, toen ik klein was, had ik een editie van... we hadden volgens mij op school hadden we een keer zo'n boek liggen. Of ik zag het ergens. En toen had ik een keer gevraagd aan mijn ouders of ik dat boek kon hebben. Dus dat is zo'n Guinness World Record boek. En dan ging ik dat doorheen lezen. En ik vond het wijs fascinerend. Ik dacht, ja, best wel nice als je daarin staat. En hoe oud was je toen? Ik denk 6 of zo. En wist je toen al, dat wordt dus later met als DJ? Nou nee, ik had geen idee waarmee nog op dat moment. Maar het was ook niet echt een levensgoal of zo. Maar het was meer gewoon een soort van side project. Want dat ga ik ooit wel een keer doen. Toen kwam op een gegeven moment... Ik moet erbij zeggen dat ik heb dus wel eens een lange set gespeeld. Van 12 uur en 22 minuten. Alleen daar was geen judge, zeg maar, aanwezig. Die kon niet meer komen, want we het te laat hadden aangevraagd. Dus ik wist wel dat het moest lukken. Om zo'n record, zeg maar, om dat helemaal officieel te vestigen, gaat natuurlijk best wel werk in zitten. Want er moet natuurlijk gedefinieerd worden wat is live spelen. En dan moet er allemaal gecheckt worden. En dan komen allemaal mensen aan te pas. Ja. Dus gelukkig heeft het management dat heel goed geregeld allemaal. Maar dat is niet iets wat je dag van tevoren aanvraagt. Dus daar hadden we nooit over nagedacht, die keer in 2019 dat ik langer speelde. Maar goed, dat is... Een 6-jarige live goal, wat je toen nog niet wist. Maar wat het achteraf is geworden, is kan je afvinken. Ja, ja. Ben jij een man die zijn dromen waar maakt? Ja, zeker wel. Ja. Kijk, dat is een fijn antwoord. Gewoon zonder twijfelen, hop. Ja. Ik zal het nog even noemen voor de mensen die denken... wie is dit? Techno-DJ Reinier Zonneveld, bakkerszoon. Ja. Geboren 1991, Alphen aan de Rijn. En ik kan wel zeggen, je vliegt in een moordend tempo de hele wereld over. Over 3 dagen in Californië, Coachella Festival. Ja, overmorgen ga ik er naartoe, want ik heb vrijdag nog een show daarvoor. In LA ergens, wat dacht ik. De dag voor Coachella. LA, ergens in de buurt van LA. Twee uurtjes rijden van Coachella, dat is prima. En dan als een gek terug naar Breda, las ik ergens Koningsdag. En dan hop door naar een festival in Hongarije. Ja, ik ben in de tussentijd tussen Koningsdag en Coachella ben ik volgens mij ook nog wel ergens. Ik weet het niet precies, maar we zijn in principe het meeste doen we Europa. Ja. En dan zeg maar in de wintermaanden, als het hier slecht weer is, dan gaan we vaak Zuid-Amerika, Australië. Maar het is echt vliegtuig in, vliegtuig uit, hè, jouw leven. Ja, zeker. Ja. Ja. Achter elkaar. En dan, onlangs, dat hoorden we net ook Soendos zeggen, onlangs won je een Edison in de categorie dance voor je laatste album Heaven is Mad for You. Even een stukje uit het juryrapport. Wars van muzikale hokjes. En met een fijne neus voor trend maakte Renier zijn vierde album Heaven is Mad. Een opzwepende blend van Eurohouse, melodieuze techno en snoeiharde gabber. Ja. Om even in sporttermen te spreken, Renier. Wat ging er door je heen? Ja, bizar. Want zeg maar de medegenomineerde, een van de genomineerden, er waren drie, was Chesto. Mm-hmm. En dat is natuurlijk een echte legende. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik echt totaal niet had verwacht om hem te winnen. En nee. Niemand had het mij ook verteld van tevoren. Want ik ga er meestal vanuit met zo'n voorstel waar ik met dit soort prijzen. Dan zegt iemand het wel tegen je van tevoren. En niemand dus. Dus ik zat daar en dacht van ja, dat zou je wel gehoord hebben toch als je wint. En toen begonnen ze dus met het juryrapport. Ik dacht van oké, wacht even, ik heb hem echt gewonnen. Dus had je ook niet je praatje voorbereid? Nee, zeker niet. Totaal niet. Nee. Ja, dus het was ook echt een heel leuk praatje. Wat zei je op het podium? Ja, ik weet niet meer precies. Maar gewoon dat ik het niet had verwacht en bedankt. En, toen wist ik het ook niet meer. Toen zei ik van ja. Prima toch? Dat is volgens mij de afsluiter. Prima heel toch? Knullig, ja. Lekker Hollands, prima ja, toch? Ja, prima toch? Ik heb wat gezien. Ik heb het even teruggekeken, tenminste een klein stukje. En dan denk je, de eerste techno-dj ooit nog Dion Wol. Ja. Maar jouw optreden, jouw opende het Edison Festival, begon met iets heel anders. Ja, dat was met piano. Ja, daar hebben we een stukje van. Dit heb je zelf. Laat maar even doorlopen. Wat mooi. Dit heb je zelf gecomponeerd. Ja. Ja, het is eigenlijk. Themaatje heb ik al eens eerder bedacht. Ook in improvisatie is dat ik gebruik. Maar het is grotendeels geïmproviseerd ook. Ja. Grotendeels geïmproviseerd? Ja. Ja, alleen het themaatje aan het einde hoor. Dat was het enige idee wat ik had om dat te gebruiken. En de rest keek dan daar wel. Dus dit, hiermee opende jij het Edison Festival. Toen dachten ze nog, dit kunnen we allemaal aan. En toen kwam dit. Darkness, evil, hell. The gates are open. Gate 1, darkness, the world of demons. Look around you, they're everywhere. Gate 2, my guards are watching you. Gate 3, only evil lives here. Gate 4, there's no way out. Gate 5, feel the fire. Gate 6, pick up your weapons and fight. Is dat jouw stem? Nee. En nu gaat het los. Fight. Fight. And dance with the devil. En toen keek jij naar het publiek. En wat zag je? Ja, ging ze los? Serieus, ja. Had je dat verwacht? Nee, totaal niet. Nee. En jij dacht, Edison publiek. Ja, daar was ik wel een beetje voorbereid dat mensen zeiden, ja, flikker op met die techno. Maar dat is toch, het lijkt te veranderen momenteel. Is het zo? Wordt het meer mainstream techno? Ja, veel meer. Het wordt veel. Ja, je ziet het ook aan de leeftijden van mensen die er komen en wat voor soort mensen. Vroeger was het echt iets. Ja, zeg maar, toen ik studeerde bijvoorbeeld, toen zei ik dus niet in de collegebank tegen andere studenten dat ik naar technofeesten ging. Want dan daar zat zo'n slecht imago aan vast. Of dat kennen mensen niet, of ze vonden dat raar of zo. Ja. Dus daar had je het echt niet over. Dat nu is dat echt wel anders. Ja, en nu kan je gewoon, er komen mensen hun moeder tegen op een festival. Weet je wel, gewoon letterlijk. Dus het is heel anders geworden. En het komt daardoor ook, ja, allemaal heel verschillende mensen komen naartoe. Gewoon, ja, gewoon... veel meer voor iedereen, zeg maar. Ja. Is dat wel leuk? Kijk, op Radio 1 is dit best wel bijzonder dat we dit draaien. Want doorgaans is het toch meer iets wat we net van je hoorden daarvoor. Ja, dat weet ik. Want de vorige keer dat ik hier was, of 4 geleden, toen heb ik volgens mij mijn live apparatuur meegenomen ook. Om te laten zien hoe dat dan werkte en daar verhaal over te vertellen. En toen zag ik dus in die chat die jullie hier hebben, in die live chat, al mensen van donder op met die herrie, ik wil in slaap geluld worden. Zet je bij me het oog van morgen, denk ik. Ja, denk het wel, ja. Ik weet niet meer precies. Ja, oké. Okay, nou, als je één ding niet kan bij jouw muziek, is het in slaap vallen. Dat is helemaal waar. Sterker nog, ik heb vanochtend jouw laatste album beluisterd. Ik had vrij slecht geslapen. Nou, ik was in één klapper klaar wakker. Ja, mooi. Dat kan ik je wel vertellen. Wat overigens jouw nieuwe album veel zachter is dan wat we net hoorden. Nou, dit was ook volgens mij voor een nieuwe album. Ja, dat zat er wel op. Ja, maar het is, ik probeer met zo'n album probeer natuurlijk ook iets te maken. Wat, dat is een beetje de uitdaging ook. Want kijk, je hebt natuurlijk nummers die echt voor de dansvloer zijn gemaakt. Ja. En ik probeer iets te vinden wat zeg maar voor de dansvloer werkt. Dus al die nummers die op het album staan, die kan je op een festival ten gehoor brengen. Ja. En dan, dan werkt dat heel goed. Maar het is ook, er zit ook nog wel muziek genoeg in om het zeg maar thuis te luisteren. En om toch een soort van liedje te hebben. Ja. En die balans, om dat te vinden zonder dat het zeg maar pop wordt. Dus echt, het moet wel techno zijn. Dat was een beetje het idee achter het album eigenlijk. Ja. Maar wat we net hoorden, jij hebt dat stuk piano is ook van jouw hand. Ja, en dan horen we dit laatste, dat heet Dance with the Devil, is ook van jouw hand. Keiharde techno. Zie jij daar overeenkomsten tussen? Ja, die kan je natuurlijk heel ver gaan zoeken. Volgens mij is het allebei dezelfde toonsoort, als ik me niet vergis. Ja, dat zou ik niet. Is dat zo? Ja, dat is zo, ja. Maar dat is toeval. Want, maar in het componeren, zitten daar overeenkomsten tussen? Ja, waarschijnlijk wel. Maar kijk, ik vind dat altijd lastig om te zeggen. Kijk, muziek is voor mij gewoon muziek. En dan maakt het genre niet zo heel veel uit. En je hebt gewoon muziek die je wel aanspreekt en muziek die je niet aanspreekt. Mm-hmm. En ik geloof erin dat je voor iedereen muziek kan vinden binnen ieder genre dat zij goed vinden. Alleen de vraag is, hoe lang zoek je ernaar? Dus met heel veel mensen denken bijvoorbeeld, ik hou niet van country muziek. Ja, maar 100% zeker, als je daar dagenlang naar gaat luisteren, ga je echt wel één nummer vinden wat je goed vindt. Dus die mensen die nu zitten te vloeken aan de andere uit van de radio, denken, hallo, ik wil ongeveer eigenlijk nu al in slaap worden gesust om 7:50. Ja, precies. Zelfs tegen die mensen zeg zeker. Er zijn techno-nummers die ook jij leuk vindt. Ja, 100%. Ja. Nou, ik probeer een beetje te bedenken dat als je in slaap wil vallen, maar daar kom ik later op terug. Dat is goed. Jij speelt al, heb ik mij laten vertellen, vanaf je derde klassiek piano. Ja. Dat is best wel jong. Wat voor kereltje ben je als je op je derde al gaat spelen? Ja, wel een beetje raar natuurlijk. Nee, maar ik weet niet. Ik hoorde altijd muziek in mijn hoofd, zeg maar. Soort van. Je hoorde altijd muziek in je hoofd? Ja, gewoon als kind. Ja, gewoon altijd eigenlijk. En gewoon dat je dat dan. Ik kan bijvoorbeeld ook, als ik aan een nummer denk, dat je het soort van in je hoofd afspeelt bijna, weet je, als je iets in je hoofd hebt zitten, weet je wel, dat idee. Toen zei mijn ouders van, ja, wil je een instrument proberen? En toen had ik gezegd piano, en toen hadden we het eens geprobeerd en ik vond het wel leuk. Dus je kon het ook wel een beetje. Ja. Maar als je muziek in je hoofd hoort, dan denk je ook van, dan zei je dan tegen je ouders van, geef me een instrument. Daar kwam het een beetje op neer, ja. Ik moet dat onderzoeken wat dat is. Nou, dat zei je misschien niet letterlijk op je derde, maar... Nee, ik weet niet meer precies wat ik zei, maar... Nee. Toen kreeg je een piano. Ja. En toen bleek dat je talent had. Dat kwam al vrij snel. Ging dat gewoon goed. Ik weet nog wel dat ik... vrij vroeg ook al concerten gaf en zo. Als klein jongetje heb ik wel ook echt theater gespeeld toen ik nog... En wat speelde je dan? Chopin, Beethoven... Liszt, Bach, Rachmaninoff. Hoe oud was je dan? Ik denk mijn allereerste, zeg maar echte concertje. Ja. Was niet heel groot hoor, dus niet dat er 10.000 man zat, maar gewoon lokaal. Ik denk een jaar of 10 of zo, 9, 10. Zo. Ergens in een lokale... Was in een kerk. Vroeg. Heel veel van dat soort kleine concerten, zeg maar, voor klassieke muziek worden vaak, zoals de meeste luisteraars wel zullen weten, in lokale kerken en dat soort gebouwen gegeven. Ja. Wat ook helemaal is voor de akoestiek natuurlijk. En kan je nog herinneren, want ik neem aan dat je er lol in had, want anders doe je dat niet als je jong bent. Ja. Kan je nog herinneren wat het deed met het publiek? Zag je iets gebeuren? Ja, de reacties waren altijd wel heel goed. Ja. En dus was ook voor heel veel mensen was het ook wel, ik denk misschien wel extra interessant dat het dan een klein jongetje dat speelt. Dat maakt het toch een andere ervaring. Ja. Mijn favoriete componist was Satie. Dat speelde ik ook heel vaak op concerten, weet ik nog. Mm-hmm. Ja, daar werd altijd wel goed op gereageerd, zeker. Ja, dat vond ik ook leuk, dat, mensen het, dat je mensen enthousiast kan maken met iets wat je speelt. En de vergelijking ligt natuurlijk op de loer als je nu voor 10.000 man staat te spelen en weer al die enthousiaste gezichten ziet. Ja, dat is precies waarvoor je het doet. Ja, dat klinkt heel cheesy, maar het is gewoon leuk als je... Ja, als je komt gewoon iets positiefs brengen. Weet je, je geeft mensen een goede avond of een goede paar uurtjes ergens. En dan heb je toch best wel veel blijdschap gebracht. En dat geeft een goed gevoel. Ja. Wat is indrukwekkender? Als je team bent voor een kerk spelen of als je, heb jij 33 bent voor 10.000 man op een festival? Ja, toch wel het laatste, denk ik. Ik stel me dat voor. 10.000 man is een reëel aantal, hè? Ja, het kan ook wel meer zijn, hoor. Ik heb ook wel eens voor 30.000 man gespeeld of 20. Of 30.000? Ja. En die gaan allemaal uit een dak voor jou? Ja, dat is wel de bedoeling. Ja. Als dat dus lukt, dan is het... Dat vind ik ook altijd een beetje de uitdaging. Kijk, je moet het zo zien dat je dus heel goed kan zien op een dansvloer. Ik krijg heel direct feedback ergens op. Als je stil zit bij een concert, dan kun je natuurlijk ook al aan de gezichten aflezen. Vaak zijn mensen stil en in zichzelf gekeerd als je naar klassieke muziek luistert. Mm. Terwijl op een dansvloer, daar is iedereen is half in de olie en die staat daar en boeit het echt niet meer. En die gaan gewoon schreeuwen bijvoorbeeld als ze iets vet vinden. Het is een beetje zoals bij een voetbalwedstrijd bij, zeg maar, een reactie van mensen. Dus dat is, het is heel leuk als je mensen van voor tot achter met zo'n groot publiek meekrijgt. Dat geeft dan eens een kick. Laten we eens even kijken hoe dat gaat. Want ik heb heel veel over jou gelezen. En iedereen roemt jou. In elk interview gaat het over jouw live sets. En dat anders is dan bij andere DJ's. En dat is omdat jij live componeert op het, dat klopt, op het podium. Ik ben even benieuwd. 30.000 man, waar was dit? In India wel eens. Maar ook in Zuid-Amerika. Ja. Oké, okay. Dan sta je op het podium. Ja. En dan? Want je componeert live en dat doe je natuurlijk. Ja, je hebt de inspiratie. Dus je kijkt denk ik wat er gebeurt op de dansvloer. Ja, ja, zeker. Maar we kijken vaak niet, omdat je daar niet echt tijd voor hebt. Omdat je bent toch bezig met die apparaten voor je en zo. Ja. Maar je hoort het heel goed. Je kan het gewoon horen aan het publiek, zeg maar. Je voelt, als er zoveel mensen in één keer ergens op reageren, dan hoor je dat gewoon, dan voel je. En hoe merk je dat? Ja, ik weet niet. Ik ben niet heel actief mee bezig, maar dat gaat gewoon vanzelf op een gegeven moment. Als je dat vaak hebt gedaan, dan kan je als je ergens binnenkomt in zo'n zaal of buiten op een festival, dan zie je meteen al wat de sfeer is en hoe mensen erin staan op dat moment. Dus je voelt een soort energie? Ja, zeker. Je voelt het eigenlijk gewoon echt. Ja. Ik denk dat het de combinatie is van wat je in je ooghoeken ziet en geluid, zeg maar. Ja, je hoort ze schreeuwen, je hoort ze juichen. Ja, zeker, ja. En je hoort ze heel hard juichen of iets minder. Zeker. En hoe bepaal je dan wat je daar speelt? Ja, het gaat allemaal om timing. Want stel je bent dus aan het... Het is een beetje een soort van vraag- en antwoordstructuur in muziek. Ze zijn heel belangrijk in dance. Dus je moet een soort van groove erin krijgen waar je goed op kan dansen. Mm-hmm. En die moet je dus af en toe op het juiste moment onderbreken. Maar ook weer niet te vaak, zodat mensen eruit raken. Dus het is een hele balans. En het hangt heel erg af van hoeveel energie mensen ook hebben. Het hangt van de tijd van de avond af. Als ze daar al 15 uur staan, dan is dat ook anders. Dat moet je echt vaak doen voordat je dat doorkrijgt. Het klinkt bijna wiskundig. Ja, nou ja, het is juist iets heel erg gevolgsmatig. Want ik denk er niet na, ik ga dat niet uitrekenen of zo. Dat zal ongetwijfeld kunnen. Dat moet je gewoon aanvoelen. Dat gaat vanzelf. Dus uit je ooghoek zie je mensen bijvoorbeeld matig dansen. En dan denk je, er moet nu wat meer. Nou, jij komt vaak binnen. En als ik binnenkom, ik sluit mijn eigen apparatuur aan. Want er zijn wel een aantal acts die ook live spelen. En die laten het vaak door iemand doen. Ja. Ik doe het altijd zelf, omdat ik... als het dan fout gaat, is mijn eigen schuld. Plus, ik heb het zo vaak gedaan. Op een gegeven moment ben ik heel erg snel. En als het dan iets fout gaat, dan kan je dat meestal wel oplossen. Ja. Maar dat is een heel mooi moment, want dan kom je binnen. En dan ben je eigenlijk nog niet... Ja, mensen zien je wel staan bijvoorbeeld. Maar je bent heel, heel overduidelijk nog niet bezig. Want je staat er met kabeltjes en je staat er in jezelf. Dat doe je allemaal zelf? Dat doe ik allemaal zelf, ja. Maar dan sta je al wel in die zaal. En dan kan je al wel precies echt de sfeer proeven. Zonder dat je echt aanwezig bent, zeg maar. Dat vind ik altijd wel fijn. Oh, ja. En dan als je begint, heb ik vaak wel een idee... Maar van tevoren bereid ik dan niet echt iets voor. Omdat ik doe zoveel shows. De voorbereiding is gewoon, zeg maar, muziek schrijven. En ja, als je er al 5 hebt gedaan aan het weekend, dan ben je wel voorbereid, zeg maar. Ja. Dus ik kijk dan op het moment zelf. En dat half uurtje dat ik daar sta aan te sluiten. Als je voor het eerst binnenkomt in zo'n zaal, dan krijg je in één keer ideeën al van wat leuk zou zijn om daar te doen. Of wat misschien een goed idee is. Welke kant op te gaan. En dan gaandeweg, dan beslis je gewoon. Ja, als je erover gaat nadenken, heb ik altijd met deze dingen... als je erover nadenkt, wordt het altijd heel slecht. Of als je iets gaat proberen wat je de dag ervoor hebt gedaan... omdat je dan gaat overdenken en dan dat moet je helemaal niet mee bezig zijn. Je moet gewoon verstand uitzetten en gewoon iets doen. Dat is het beste met improvisatie. Dus dat is wat ik altijd probeer, gewoon gaan staan. En, is bij jou nooit een show is nooit hetzelfde als een andere show? Nee, ze zouden wel op elkaar kunnen lijken, maar ze zijn nooit hetzelfde. Nee. Dat is ook niet mogelijk met die apparatuur die ik gebruik. Zeg maar, 3 of 4 apparaten die er staan, die hebben helemaal geen... Daar kan je niks in opslaan. Dat moet je gewoon allemaal op het moment zelf doen. Dat zijn allemaal gewoon analoge apparaten met schijfjes eraan. En die kan je nooit precies hetzelfde zetten. Plus die apparaten worden ook gehuurd, zeg maar, door, door de organisatie. Omdat ik neem zelf al zoveel spullen mee dat ik het niet meer bij me kan hebben. Of ja, kan wel, maar dat maakt het heel ingewikkeld. Dus die apparaten zijn zo oud. Ja. Ze klinken ook allemaal best wel anders. Dus soms werken bepaalde dingen niet. Maar het kan soms ook heel interessant zijn dat iets niet werkt. En dan kan je daar ook weer iets aparts bij maken. Kortom, jij maakt het jezelf graag moeilijk. Daar komt het op neer. Nou ja, als je dit vaak doet, is het dus niet meer moeilijk. Dat is wel de ding. In het begin wel. Vooral als dan dingen fout gaan of niet zo uitwerken zoals je wilt. Maar ja, hoe vaker je iets doet, is met alles. Uiteindelijk dan kost het dus geen moeite meer. Dat is leuk, want dan kun je gewoon daar gaan staan en gewoon iets doen. En dat geeft een wijze kick. We praten zo verder en neer. We gaan eerst even naar het NOS Journaal. NPO Radio 1. Het is 19:30, hier is Annette Schut. Bij een explosie bij een waterkrachtcentrale in Italië zijn zeker 3 mensen omgekomen. 3 anderen zijn zwaar gewond en 4 mensen worden vermist. Wat de oorzaak van de explosie is, is nog niet bekend. Volgens lokale autoriteiten was het personeel vlak voor het incident bezig met een turbine. De extra verhoging van het minimumloon met 1,2% gaat niet door. In de Eerste Kamer is daar geen meerderheid voor. De BBB, die in de Tweede Kamer al tegenstemde, zal ook in de Senaat tegenstemmen. Omwonenden van Schiphol ervaren steeds meer geluidsoverlast. Dat komt vooral door grote passagiersvliegtuigen en zware vrachtvliegtuigen. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport werd er de afgelopen jaren juist gemiddeld vaker met kleinere en stillere toestellen gevlogen. Maar blijft die inzet van grote toestellen voor problemen zorgen. In Rotterdam zijn de afgelopen maanden 3 dakloze mannen overleden. De mannen van in de 30 stierven alle 3 op straat in het centrum van Rotterdam. ANWB Verkeersinformatie. Door een ongeluk is de A50 van Apeldoorn naar Zwolle nog steeds dicht bij Epe. Verkeer van Apeldoorn naar Zwolle rijdt daarom het beste om via Amersfoort over de A1 en de A28. Kunststof. Willemijn Veenhoven. Mijn gast is DJ Reinier Zonneveld, techno-DJ. Hij reisde de ganse wereld over. Hij is nu heel even hier. En morgen, nee, overmorgen zit hij weer in Los Angeles. Ja. En daarna Coachella Festival. En je hebt net uitvoerig beschreven hoe jij te werk gaat. En dat dus bijzonder is, omdat jij live eigenlijk je muziek maakt, componeert. Het is natuurlijk wel een vaste track, maar daaroverheen. Ja. Het is een basis track. Je hebt een soort van achtergrond heb je eigenlijk. Ja, en dat is een heel belangrijk punt. Omdat je dan nog wel het arrangement, zeg maar, hebt, deels. Ja. Omdat het allermoeilijkste met, zeg maar, live improviseren is tijd inschatten. En ik heb vaak gemerkt dat als je dus geen vast arrangement hebt, dus wanneer bijvoorbeeld er een stop, zeg maar, wanneer de beat eruit gaat, als het ware, dat het dan kan lijken alsof je 1 minuut bezig bent, terwijl het eigenlijk 10 minuten is. En zonder op de klok te kijken, kan ik daar niet zoveel mee doen. Dus ik heb besloten dat het beste is dat je dus, zeg maar, het arrangement van de originele track houdt. En dan weet je dus, dan voel je dus, zeg maar, aan de opbouw van de... het is eigenlijk, zeg maar, alleen de... Een beetje technisch, maar de bass drum, zeg maar. Ja. En de bas, de bas die je voelt, die is heel belangrijk bij techno. Omdat het geluid dus daar hard staat, dat je gewoon daadwerkelijk de bas voelt. En het is heel belangrijk dat die dus een bepaalde impact heeft. Dat is een heel technisch verhaal om dat te maken. Dat kan je onsteeds... Ja, laten we het niet te technisch maken. Ja. Dat maakt dan in de studio en dat kost heel veel tijd. Ja. Dat neem ik mee. Alleen dus, zeg maar, in dat spoor staan ook bepaalde momenten waar de bas naar beneden wordt gedraaid of dat hij helemaal weg is. En daardoor weet ik wel in welk stuk van het nummer ik zit. En daar kan ik dan mee doorgaan. Okay. Dus als je dat dus niet doet, dan je vindt zelf iets helemaal geweldig. Dan ga je er gewoon 20 minuten mee door. Zonder dat je het door hebt. Oké, we ronden het muziektechnische gedeelte even af. Want anders gaat het mij ver boven de pet, Renier. Ik zat wel ondertussen te denken, terwijl je dit zat te vertellen, als er nu iemand nog beweert dat DJ's geen klap uitvoeren, dan moeten ze dit nog maar eens terugluisteren. Die zijn er ongetwijfeld, maar in jouw geval is dat heel anders. Ik denk dat het wel meevalt, hoor. Als je geen klap uitvoert, zeg maar, dan zou iedereen dat toch wel als baan nemen op een gegeven moment. als het te makkelijk was, dat is met alles, toch? Dat is waar. We hadden het er net over. Jij als klein mannetje zat jou achter de piano. Dan zou je denken, dan ligt er voor jou een toekomst op het conservatorium in verschiet. Maar nee, het werd econometrie. Ja. Dat is een hele, in mijn hoofd een hele gekke afslag die je daar neemt. Ah, nee, want ik was, zeg maar, conservatorium leek mij op zich wel leuk. Ik vond het heel leuk om muziek te maken. En ik, zeg maar, produceren op de computer en zo. Dat deed ik ook al echt vanaf jongs af aan. Ja. Alleen, de tijden zijn best wel veranderd. Tegenwoordig kan je ook gewoon elektronische muziek studeren aan het conservatorium, volgens mij. Mm. En destijds kon dat niet. En dat was gewoon klassiek of jazz. Dat kon je dan kiezen. En, dus je kon niet componeren? En dan, ja, toen dacht dat, jij... dat is een soort van bij... Wat was het destijds? Of, misschien zeg ik het helemaal verkeerd. Maar dat, ik had het idee dat dat meer een bijzaak was. Mm-hmm. En je moest dus gewoon kiezen of je klassiek of jazzpianist wilde worden. En ik wilde eigenlijk geen van beide. Want ik vind klassiek wel mooi. Alleen ik oefende ook helemaal niet zo heel veel per dag. Ik vond een kwartier al... Dat was echt een max en vaak ook helemaal niet. Maar toch. En als je echt klassiek concertpianist wil worden... dan moet je gewoon iedere dag 10 uur dat oefenen. Om daar de beste in te worden. Of in ieder geval goed genoeg om concerten te geven. Daar had ik helemaal geen zin in. Dus. Maar hoe kom je uit bij economie? In vredesnaam. Ik hou wel van wiskunde. Ja. En economie ook. Omdat maar heel veel dingen in de wereld... die komen voort uit beslissingen die mensen nemen... over economische zaken of economisch gerelateerde zaken. Dus als je dat begrijpt... dan begrijp je een heel groot gedeelte van de wereld... kan je begrijpen of voorspellen. Dus... Is er ergens een link te bedenken tussen liefde voor muziek... wat lijkt me ook een soort uitpuzzelen is... En econometrie? Ik denk dat het eigenlijk een beetje dezelfde... Je kan natuurlijk alles in tijd uitdrukken. En in frequenties met muziek. Alleen muziek heeft een veel meer gevoelsmatige benadering... van hetzelfde concept eigenlijk. Natuurlijk kan je het allemaal beschrijven in wiskunde. Alleen het leuke van muziek is juist dat je dat helemaal weglaat... en dat je het gewoon op gevoel doet. Maar zijn heel vaak... tenminste, dat heb ik wel eens gelezen, dat bijvoorbeeld... componisten, ik weet niet of dat in het geval van Mozart ook zo was... maar dat bijvoorbeeld wiskundigen ook heel vaak goed zijn in klassieke muziek... en andersom, klassieke muzici heel goed zijn in wiskundige vakken. Ja, dat kan, maar dat zou natuurlijk ook gewoon zijlings kunnen komen... doordat vaak mensen die klassieke muziek maken hoger opgeleid zijn... of dat er toch een bepaalde groep daar die kant op gaat, zeg maar. Dus dat zou ik daarmee te maken. Zich vanzelf wel uit, precies, bedoel je? Ja. Ja. En dan moet je op een dag tegen je ouders zeggen... pap, mam, die econometrie, ja, daar had ik data-analyst ben bang mee kunnen worden... Maar weet je wat? Ondertussen was je ook al bezig met techno maken. Ik ga met die techno verder. Wat zeiden zij? Ja, zij waren echt degene die zeiden dat ik dat moest doen. Omdat ik kwam op een bepaald punt. Dus je moet. Ik was volgens mij in 2006 begonnen met studeren aan de universiteit. Toen was ik 16. Ja. Dus je 16? Ja, in Rotterdam. Econometrie. En toen heb ik dus heel veel. Vooral heel veel muziek gemaakt eigenlijk. Dus op een gegeven moment was ik een beetje aan het. Ja, en die studie, dat ging er allemaal wel makkelijk tussendoor? Nou ja, in het begin wel, maar later ook wat minder. Dus ik ben op een gegeven moment opnieuw begonnen in Utrecht. Mm-hmm. En toen heb ik het heel snel afgemaakt, de bachelor. En daarna heb ik 2 masters gedaan in Amsterdam. Dat was 2014. En daar was ik in 2015 klaar mee, dus iets meer dan een jaar. En toen mijn scriptiebegeleider, die bood me toen een soort van... baan aan, of in ieder geval een job interview met een grote bank om daar real estate finance investments te gaan doen. Klinkt goed. Ja, dat was echt best wel een goede baan ook. Mm-hmm. En ik had een enorme studieschuld, want ik had al maximaal bijgeleend stiekem om die synthesizer te kopen en zo. Dat is allemaal hartstikke duur, die muziekapparatuur. Dus ik keek op een gegeven moment op de IB-groep, was het destijds nog gekeken. Ik dacht van, tering, als ik dit moet terugbetalen, dan ben ik echt helemaal fucked. Dan moet ik een goede baan hebben. Dat was ook mijn reden om, zeg maar, om 2 masters te doen en die goed af te ronden. Ja. Dat was ook, gewoon een beetje daarom. Maar ik hoor een enorm maar. Ja, maar mijn muziek ging al heel lang best wel goed. Alleen ik was met name in het underground circuit, dus illegale raves en dat soort dingen bezig. En ik had dus wel een following. Alleen de stap om er echt geld mee te verdienen. Op dat moment speelde ik net kiet op alles, zeg maar. En dan heb je dus over reiskosten met een oude afgetrapte Citroën er naartoe rijden. Die benzine kon ik soms gewoon niet betalen bij. En toch heb je die baan niet aangenomen? Nee, want mijn ouders zeiden dus... je kan nu 1 keer proberen om van muziek je baan te maken. En dat ga je later nooit meer doen. Als je eenmaal een baan hebt, dat je gaat niet die baan stoppen. En die baan loopt niet per se weg. Je gaat volgend jaar ook nog wel een baan vinden, zeg maar. Dus zij probeert gewoon 1 jaar. En als je zeg maar je... een keer je huur niet kan betalen, dan helpen wij en betalen het later maar terug. En toen 2 maanden later reis ik weer wereld over. Er zijn toch weinig ouders, denk ik, die hun kind van een baan... een of andere goed betaalde baan in finance afpraten... om ga maar lekker DJ te worden. Ja, uiteindelijk was het wel ook op dat vlak wel een goede keuze. Ja, maar dat wisten ze toen nog niet. Ja, of misschien wel. Ik denk dat zij er heel erg in geloofden. Ja? Zij zeiden gewoon, ja... Wat maakte dat ze in jou geloofden? Ja, omdat ze zagen hoe hard ik ervoor werkte, dat is 1. Maar ook omdat ze de muziek zelf, dat ze daar... Ja, ze luisterden dat ook gewoon, ik liet ze dat horen. Ze zijn best wel open-minded met muziek. Dus ze luisteren ook echt van alles, allerlei verschillende genres. En zij vonden het zelf ook gewoon goede muziek. En dat was ook een heel rare situatie. Want ik had dus heel veel nummers maakte ik. Ja. En die werden overal ter wereld op al die grote festivals, Tomorrowland, de Main Stage is daar, werd dat gedraaid door de allerbekendste DJ's. Dus allemaal voor Armin van Buren, Tiësto. Maar zelf stond ik nog nergens. Dus die nummers waren daadwerkelijk, die waren supergoed. Die waren, of is het voor wat het is, supergoed als in voor de dansvloer op dat moment. Mm-hmm. Dat werkte onwijs. Mensen vonden het helemaal fantastisch. Alleen Shazam bestond nog niet echt toen, of werkte toen niet zo goed. En met name voor dansmuziek niet. Dus niemand had een idee dat dat mijn muziek was. Nee. Terwijl dat over de hele wereld werd gespeeld. Dat is een super frustrerende situatie. Dus je verdient zelf niks mee. Maar je ziet wel dat je muziek dus wel onwijs goed werkt op een grote stage ergens. Ja. Dus dan heb je wel, maar je hebt in ieder geval een soort van seal of approval dat de muziek zelf in ieder geval goed je is. Wist, je wist, ja, het wordt overal gedraaid. Ja, nu precies. Alleen nog even de naam Renier Zonneveld bekend laten precies, maken. Precies, ja, want ik kwam dan ook wel zelf als bezoeker op festivals. En dan kwam ik binnen en dan was het best wel normaal dat als je op een technofestival kwam, dat iedere DJ 2 of 3 nummers van mij draaien. En ik moet eerlijk bij zeggen, als je je eigen nummer hoort op een festival, terwijl je op de dansvloer staat, is het bijna leuker dan andersom, dat je er zelf staat. Toch ga je, ben je aan het optreden, want uiteindelijk vond je dat toch wat gek. Ja, tuurlijk. En live shows. Je gaat iets heel bijzonders doen. In, ik meen, komende augustus. Ja. R2. Ja. Wat is R squared. Hoe zeg je? R squared. R squared. R in het kwadraat. Oh, in het kwadraat is het. Ja. Aha, ja. Dus R squared, dat is een... het is een festival met 8 stages. Het is op de plek van het Dance Valley terrein. Sommige mensen misschien kennen in Spaarnwoude. Ja, ja. Ze hebben daar plek voor 35.000 man. En met een hele mooie line-up ook. Maar het hoofddeel van het project is dat op de main stage daar ga ik een... Ik denk als eerste ter wereld, of dat weet ik wel zeker, een back-to-back doen met een computer. Met een AI die ik zelf heb geprogrammeerd. En back-to-back is gewoon, jij speelt en dan speelt de ander, in dit geval de computer. Ja, dus het is eigenlijk een soort van afwisselend. Precies. Ja. Maar het is dus een AI die gebaseerd is op alleen mijn eigen muziek. Omdat ik heb meer dan 80 dagen aan recordings van mijn eigen muziek. En je hebt om een AI te trainen heb je een heel grote dataset nodig. Want je kan niet met een uurtje muziek, kan die dat niet analyseren, zeg maar. Nee. Dus ik heb met de hulp van een vriend van mij die in de finance wereld werkt. Grappig, ik ken hem ook van econometrie nog steeds, van vroeger. En we hebben ook op elkaar in Berlijn op een gegeven moment tegengekomen. Kas heet hij. En op een gegeven moment vertelde hij 4 jaar geleden dat hij bezig was met AI. En dat was voor de hype van AI, zeg maar. Toen waren we een paar biertjes aan het drinken. En op een gegeven moment hebben we laten zien, wat doe je dan precies? En er was toen een soort algoritme dat Spotify had om muziek te klassificeren. En dat kon je gebruiken online. Maar je kon, dus zeg maar, dat gaf dan aan hoeveel... Wat voor soort genre muziek was, dat beschreven in 10 wiskundige termen, zeg maar. Oké, okay, ik haak nu af, Renier. Dit wordt ingewikkeld. Het komt erop neer dat hij die code, die daarvoor benodigd is, in 10 minuten dronken namaakt op zijn computer. Dus ik zei, oké, als je dit kan. Ik was zeer onder de indruk. Ik dacht van, oké, hij had alleen een paper, een velletje A4, zeg maar. En daarmee had hij dat nagebootst. Dus zaten van, wat kunnen we hiermee doen, wat voor mij interessant zou zijn. Maar jullie gaan dus, even samenvattend, maak even een kleine sprong. Jullie gaan daar, of jij staat daar natuurlijk. Jij hebt die AI-computer, ik zeg het even gewoon in mijn staan, gevoed met al jouw nummers. Ja. Waardoor die op basis van jouw nummers... dit soort muziek kan maken? Nou, dat moet ik even anders zeggen. Hij kan 3 verschillende dingen. Ja. Maar hij kan uit zichzelf muziek maken. Maar hij kan ook niet per se op basis van mijn eigen muziek. Hij is getraind op mijn muziek. Maar hij kan met alle muziek overweg. Dus hij kan, ook omdat ik best wel een andere genres heb. Maar het apparaat heeft dus ook geleerd wat verschillende genres zijn. En hoe die moet luisteren naar muziek. Dus hij weet dingen. Eerst hebben we zeg maar geleerd muziektheorie in het algemeen. Ja. Daarna over genres. En over muziek door de tijd heen. Zeg maar gewoon in algemene termen. En daarna heeft hij geleerd om mijn muziek te beschrijven. Zeg maar. Maar dus, Renier, uiteindelijk creëer jij je eigen concurrentie hiermee. Nou, hoezo? Dat ding heeft nog steeds geleerd van mij, toch? Ja, maar jij stopt er zoveel in. De AI kan natuurlijk ook al fantastische teksten uitbraken, bijvoorbeeld. De AI maakt best wel goed. Dat is best wel goed, dat eigenlijk. Ja. Zeker. Maar ik ben er niet zo bang voor. Ik lees even voor. Meer dan 200 muzikanten hebben onlangs nog techbedrijven opgeroepen te stoppen met het trainen van AI met hun muziek. Onder andere hele grote artiesten als Billie Eilish, Pearl Jam, Elvis Costello, R.E.M. Mm-hmm. Zij zeggen allemaal, we willen dus dat AI stopt met het trainen van Daar ben ik mee eens. Wat zij zeggen, stop AI. Stop met het trainen van AI op mijn muziek. Dat is wat zij allemaal zeggen. En dat is wat ik heb gedaan, is de AI trainen op mijn eigen muziek. En dat is, voor mij is er geen copyright infringement, zeg maar. Dat is gewoon mijn copyright. Dus ik mag dat doen, vind ik. Maar ik vind het ook belachelijk. Als iemand anders een AI op mijn muziek gaat trainen, zou ik dat ook belachelijk vinden. Dat is wel wat er nu gebeurt. Maar ben je niet bang uiteindelijk, dat is natuurlijk wat mensen bij kunstmatige intelligentie denken, van oh jee, straks neemt het mijn werk over. Zie jij een toekomst waarin er geen DJ's meer zijn, maar dat een AI-computer... alles maakt? Nee, natuurlijk niet. Wie wil er nou naar een computer kijken? Zeg maar, ik bedoel, dit is met, kijk, met dingen zoals dit, met vergrote veranderingen. Ja. Als toen de rekenmachine kwam, was ook iedereen bang van, oh nee, straks zijn we allemaal ons baan kwijt. Dus met de computer, met internet. En ik denk dat wat dat eigenlijk gaat doen, het gaat wel heel lastig worden. Er gaan natuurlijk heel veel banen verdwijnen, maar dat geldt voor iedere sector. Hmm. Dat, maar als je het als een tool gebruikt om zeg maar meer en minder tijd te kunnen doen. Neem bijvoorbeeld het voorbeeld van videografie. Ik weet dat er, dus volgens mij OpenAI heeft zijn video AI-programma gereleased waarmee je gewoon kan intypen wat je wil hebben. En dan krijg je dus gewoon een video eruit. Gewoon in cinematic quality bijna. Fotorealistisch. Dus heel veel, je kan bijvoorbeeld bedenken dat heel veel B-roll footage wat geschoten wordt. Nu ben je me echt kwijt, hè? Oké, okay, je kan video laten genereren door AI die eruit ziet alsof het in Hollywood geschoten is. Ja. En daar zijn heel veel videografen bang dat ze hun baan kwijtraken. Ja. Maar wat nou als die videograaf toegang heeft tot deze tool, dan hoef je niet meer naar buiten om een domme B-roll, zeg maar, gewoon extra footage te schieten, zeg maar, met een, ik snap vanuit het, een helikopter. Maar kortom, je gaat het gebruiken meer, als je, het levert je alleen maar tijd op. Ja, het gaat heel veel tijdwinst opleveren en daardoor gaat de productiviteit van de wereld als geheel enorm omhoog. Alleen het wordt wel een grote stoelendans van tevoren met heel veel problemen natuurlijk. En jij lijkt mij een bijzonder optimistische jongen, klopt dat? Nou, valt op zich wel mee hoor, maar maar kijk. Ken jij angsten in je leven? Iedereen heeft natuurlijk angst. Maar ik ben er nooit zo mee bezig. Dat brengt niet zo heel veel verder als je daarop focust. Ik geloof heel erg dat je eigen wereld schept. Als jij energie focust op negatieve zaken, dan. Nou, oké, maar dat snap ik. Maar noem eens, als je in je bed ligt en je ligt te voelen. Doe ik dus niet. Dat is heel. Nooit. Nou ja, ik mediteer best wel. En muziek is voor mij ook een soort van meditatie. Mm-hmm. En dat maakt mij. Ik lig serieus nooit meer. Vroeger wel vaak, maar nu woel ik niet meer in bed. Ik ga gewoon slapen. Maar als je nadenkt over van, want je bent nu, ik geloof het meest gevraagde techno-dj in ieder geval van Nederland, maar wereldwijd ook mega booming. Ja. Er komt misschien een dag dat het wat minder is, denk je daar wel eens aan? Ja, tuurlijk, maar ja, goed, maar dat is logische cyclus toch? Je kan niet oneindig aan de top blijven staan. En dat is toch ook prima? Ik bedoel, daar moet je helemaal niet mee bezig zijn. Ik ben ermee bezig, wat ga ik voor muziek maken nu? En wat ga ik nu doen? En je kan uiteindelijk alleen maar je best doen. En voor de rest, ja, als je ergens succes mee hebt, denk je dat als bijvoorbeeld een CEO van een bedrijf, een succesvol bedrijf, dat hij alvast zijn ondergang gaat in kaart gaat brengen? Nee, maar ik denk wel dat hij een plan B heeft. Heb jij een plan B? Nee, ik heb geen plan B. Maar een beetje optimistisch gezegd heb ik misschien ook geen plan B nodig tegen de tijd dat ik ermee stop. Dus ik denk dat het niet. Financieel gezien bedoel je? Ja, precies. Ja. Dus, maar mijn plan B zou dan zijn, stel dat ik bijvoorbeeld doof word of gehandicapt, ik zeg maar wat. Stel dat gebeurt, dan kijk ik tegen die tijd wel weer wat is het beste wat ik met deze situatie kan doen. En dan moet je roeien met de riemen die je hebt, snap je? Dus, laten we even een. We hebben iets gehoord van je laatste album aan het begin van dit uur. Ja. We doen even een stukje wat iets Radio 1 veger is. Welk nummer is dit? Volgens mij met je vriendin samen. Ja, klopt, ja, met Kiki. Ja. Through the Night heet hij. Klein stukje. Samen met Kiki. Zij is ook DJ, hè? Ja, ze is mijn vriendin, ja. En een Duitse? Ja. En zit je dan samen in de studio dit te produceren? Ja, volgens mij hebben we deze buiten op de tuinbank, toen ik nog in Beeldhoven woonde, tijdens de coronapandemie. Dat we dus eigenlijk bijna geen werk hadden, of eigenlijk helemaal niet. Ja. Toen zaten we gewoon buiten met een laptop. En daarom is de kwaliteit van de recording ook slecht, omdat dit gewoon een opname is die we buiten met een microfoon in het laptop hebben gemaakt. Als ik heel goed luister, hoor ik de vogeltjes? Zou kunnen. Oh, ja? Heel erg inzoomt. Ja, serieus. De Beeldhovense vogeltjes. Precies. Ja, ik hoor ze. Nou, heb jij verteld, Renier, dat je je publiek aanvoelt? Dat je kijkt uit je ooghoek hoe ze erbij staan, hoe ze dansen, wat de energie is, wat ze roepen. Dat je daarop je set baseert. Ik neem aan dat het ook gaat over, op dat moment, over hoe je jezelf voelt. Ja, zeker. Dat is een heel belangrijk aspect. Ja, dus ik kan me ook voorstellen dat als jij net ruzie hebt gehad met Kiki, ja, dat je dat misschien wel terughoort in je set. Ja, zeker. Maar dat is, je had het net over angsten. Maar als je dus onstage staat, dan leer je heel goed te dealen met een hoop angst. Want je kan dus bijvoorbeeld als je een optreden. Kijk, zeker in het begin van je carrière, als je begint, je moet gewoon routinier worden in optredens doen. Mm-hmm. En in het begin ga je gewoon heel veel slechte optredens doen. Zeker als je live speelt. Ja. En al helemaal als je live speelt en degene na jou die draait platen van anderen, dus hits bijvoorbeeld. En jij komt met je eigen troep aanzetten. Maar het verschil is dan zo groot, kan zo groot zijn als je een slechte set speelt, dat het gewoon echt heel slecht is. Ja. En dan krijg je dus ook allemaal van die paniekaanvallen in je hoofd. Daar kan je echt helemaal slecht op gaan. En hoor je dat dan terug in de muziek, als jij een paniekaanval hebt? Ja, ik heb nooit paniekaanvallen nu, maar vroeger, als je daar stond en het zijn je eerder optredens, dan raak je helemaal een soort van duistere loop van dat het heel slecht is. En natuurlijk hoor je dat terug, want het wordt alleen maar slechter dan. Dus het is wel een soort van oefening om met je eigen gedachten om te gaan. Maar is tegelijkertijd ook, als je daar staat te draaien, is dan dat draaien ook een uitlaatklep voor je emoties? Ja, 100%. Ja, plus dat als je dan, je moet het ook de andere kant op zien. Als het dus wel heel goed gaat, dan ga je dus de andere kant ook omhoog. En dat geeft onwijs veel goede energie. Mm-hmm. En voor mij is het ook een manier om gedachten verleeg te maken. Gewoon aan niks denken en gewoon muziek maken. Denk je wel eens aan niks? Ja, als ik muziek maak. Dan gebeurt er niks in je hoofd. Helemaal niks. Dan denk ik nergens aan. Dat is wel de bedoeling. Het klinkt bijna therapeutisch. Alsof je het nodig hebt muziek maken. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, ongetwijfeld. Ja. Anders word je gek. Ja, dat denk ik wel, ja. Ja. Daarom doe ik ook zoveel shows. Ik vind het ook gewoon echt lekker en leuk om te doen. Is de enige manier om je rustig te krijgen? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Hoe kan dat nou, joh? Je vliegt de hele wereld over. Je doet soms 6 shows in een weekend, las ik. Ja, precies, ja. En jij ja. wordt daar rustig van? Ja. Hoe werkt dat? Ja, dat is een goede vraag voor een psycholoog, denk ik. Wat denk je zelf? Dat kan ik niet zo zeggen. Maar ik denk dat de hele soort van meditatieve effect bijna van je focussen op muziek en gewoon alleen muziek maken en dan dat zo goed mogelijk proberen te doen. En de balans van een handeling waarbij je zeg maar net genoeg de aandacht erbij moet. Als je dat heel vaak hebt gedaan, hoef je er niet meer over na te denken. Dus net als bijvoorbeeld heel snel autorijden of zo, of bepaalde sporten beoefenen of dat soort dingen. Dat je moet er zeg maar net niet genoeg over nadenken om zeg maar je verstand op nul te kunnen zetten. Maar je bent er wel genoeg mee bezig, zodat je nergens anders aan kan denken. Die balans. Ja. Dus het is een perfecte bezigheid voor meditatie eigenlijk. Grappig hoe dat werkt, hè? Ja. Dus jij staat voor 10, 20, 30.000 man. En dan is er een die rustig. Ja. Stel je voor dat je dit niet zou doen. Stel je voor dat je die data-analyst bij een bank was geworden. Ja, dat had het niet goed afgelopen waarschijnlijk. Wat was er dan van je geworden? Geen idee. Maar ik denk niet dat ik dan gelukkig was. Nee? Nee. Nee. Jij begeeft je natuurlijk in een heftige wereld. Ik moest denken, toen ik dit zat voor te bereiden, moest ik denken aan de dood van Avicii, die Zweedse DJ. Ja. Het was 4, 5 jaar geleden, zoiets. Ja. Volgens mij suïcide, meen ik. Dat toch? Dat is. Of weet je dat niet? Ik was er niet bij. Ik heb geen idee. Was er ook niet bij, maar dat las ik. Ja. In ieder geval was wel bekend dat er waanzinnige druk was. Ja, zeker. Ja. Hij toerde zich ook al helemaal slag in de ronde. Ja. En hij kon er niet meer tegen. En hij had ook last van psychische problemen. Heeft dat iets veranderd in jouw wereld? In de DJ-gemeenschap op zich? Ja? Ja, zeker wel. Ik denk dat het. Ik heb bijvoorbeeld voorbeelden van een vriend van mij, Olivier Heldens. Dat is een van de wereldwijd de beste DJ's die er is. Hij maakt wat meer. EDM, dus zeg maar meer commerciële kant op. Maar hij maakt ook technomuziek en daar via die weg ken ik hem. En die is bijvoorbeeld heel open over, als ik me niet vergis, een bipolaire stoornis of zo heeft hij. Mm-hmm. En die is er heel open over. Die praat er gewoon met mensen over. En die zet ook bijvoorbeeld op zijn Instagram-account, legt hij uit wat het is en wat het voor hem doet en wat zijn gevolgen dat heeft. En ik vind dat heel goed. Ik denk dat het een stuk opener, mensen een stuk opener praten over hun problemen. En ik denk dat het überhaupt in de hele samenleving als geheel wel het geval is, denk ik, vergeleken met 10 of 20 jaar terug. Mm-hmm. Dat is alleen maar goed. Maar hoe zorg jij dat jou niet overkomt, dat de druk zo hoog wordt? Want jij doet het ook als een gek rond. Ja, alleen, kijk, het verschil is, ik denk dat, ik ken hem niet persoonlijk, dus het voordat ik iets zeg wat niet waar is, maar het lijkt erop dat Avicii het helemaal niet leuk vond om op te treden. Maar die deed het gewoon omdat mensen druk op hem zetten om zoveel mogelijk op te treden, zodat zij er geld aan verdienden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel ongezonde situatie. En ik doe veel optredens omdat ik ze zelf wil doen. Maar zodra ik het niet meer leuk vind, dan kan ik zelf zeggen van oké, ik doe er minder. Dat ik zou, als ik het niet leuk vind. Maar, op jou wordt ook druk uitgeoefend, neem ik aan. Want jij moet ook maar overal opkomen. Nee, dat draven. Moet niet. Ik ben uiteindelijk dezelfdegene die dat beslist. Ik doe ook heel veel van mijn eigen management zelf. Mm-hmm. Om die reden ook. Ik wil niet bepalen. Ik heb heel fijne mensen waarmee ik samenwerk, ook personeel en ook mensen van mijn PR-bureau. En deels management taken ook vervullen. Maar ik zorg dat ik zelf altijd een beetje daar. Of altijd gewoon helemaal van op de hoogte ben wat er gebeurt. Omdat ik juist niet wil dat andere mensen dingen voorbij beslissen en mij gaan leven, zeg maar. Dus ik ben altijd als er een optreden. Ze besluiten of oké, we gaan er volgend jaar kijken wat wil je allemaal doen. Dan ben ik zelf degene die zegt ja of nee. Hm. Ja. Je bent ook zelf degene die beslist wat er op dat tegeltje komt te staan. Ja. Achter jou. Heb je daarover nagedacht? Ja, nou ja, waarschijnlijk karma, denk ik. Hè? Of dacht ik, prima toch? Prima toch, ja. Dat is... dat was je toespraak bij de Edisons. Ja. Ja. Ja, een beetje hetzelfde niveau. zei de man die op zijn derde al piano speelde, klassiek. En econometrie afgestudeerd. Het is 2 masters. Ja, ook mensen zullen niet denken, wat zonde van de jongen, hè? Uiteindelijk dacht ik, econometrie en componeren, het gaat toch om patronen maken, om patronen herkennen. Ben jij een soort econometrist in de muziek? Nee, ik pak het altijd wel heel gevoelsmatig aan. Hoewel, ik kan wel heel goed dingen analyseren in het algemeen. Maar ja. Ook met muziek. Zeg maar, productietechnisch, dat je gewoon naar iets kan luisteren en het gewoon kan namaken als je wilde. Dat je het in je hoofd, zeg maar, kan terugspelen bijna. Mm-hmm. Maar dat mag ook wel als je de hele dag dit doet. Ik doe verder niks, weet je. Ik heb bijna geen hobby's en zo. Dus maak alleen maar. Daar heb je ook niet echt tijd voor, denk ik. Nee, ja, maar dit is dan mijn hobby, weet je. Als ik een keer in de studio kan zitten tussen toeren, dan ben ik echt blij dat ik daar zit, weet je. Schrijf maar op trouwens, ondertussen. Ja. Wat wordt het, karma? Ja, zeker. Ja. En dan kan ik daar ook nog reageren. Prima toch, nu? Ja, zeker kan dat. Ja. Is dit nou een... moet je hier na zo'n uurtje kunststof... moet je dan als een gek het podium opklimmen om rustig te worden? Oh, nee, helemaal niet. Ik ben best wel... ik heb mijn portie wel gehad. Ik heb volgens mij 5 shows gedaan. Ja. Dus even niet. Overmorgen weer. Dus, overmorgen naar Los Angeles? Ja, en ik doe dus ook heel veel... Ja, heel veel dingen moeten dus in een heel kort tijdsbestek nu gedaan worden. In die paar dagen. En ook gewoon, ik heb ook bedrijven, een eigen label die ik run. En nog een bedrijf aan de zijkant. En dat moet ook allemaal gebeuren tussendoor. Dus dan probeer je heel veel mensen tegelijk te zien. En dat allemaal te regelen. Dus dat is wel... Wanneer stopt dat karretje een keer? Ja, dat zullen we meemaken. Als ik er geen zin meer in heb, dan... Voorlopig nog even niet. Voorlopig niet. Ja. Heb je nog 1 grote droom in de laatste 40 seconden die je graag wil vertellen? Nou, niet echt eigenlijk. Maar mijn droom zou zijn om gewoon... te kunnen blijven doen wat ik op dat moment wil. En, jij was het jongetje dat ze dromen waar maakte. Ja, dat heb ik wel redelijk gedaan op dit moment. Dus zolang ik ermee door kan gaan, dan ben ik heel blij. Hoe oud ben je nu? 33? 33, ja. Jeetje, alle dromen zijn al gedroomd. Ja, eigenlijk wel, ja. Nou, ik weet niet of ik dat een positief einde vind of... Prima, toch? Reinier Zonneveld, DJ, dankjewel. Fijn dat je er was. Zometeen 5 dagen met Jo van Egmond. Veel plezier. Dank Reinier Zonneveld. Morgen staat kunststof in het teken van de filosofie. En maken we bekend welke filosoof dit jaar de Socratesbeker wint. NTR. Speciaal voor iedereen. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken. Je krijgt korting op tafelen bij WoonExpress. Ontvang nu 10% korting op alle tafels en de 4e eetkamerstoel gratis. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op WoonExpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Ruitschade 's avonds? We zijn 24/7 bereikbaar. Opgelost. Autotaalglas. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro.